Jeg er en lille vokserdreng fra Hede. På bare ben, jeg føler mig så tryg. Og tænk i lyngen drømte jeg for lide. En spætte kom og tog mig op på sin ryg. Vi fløj om kap med skyerne deroppe. Jeg følte suset i den klare luft. Både sø og skov og strand bliver et eventyrets vand. Når man siger det hele sådan lidt fra oven. Langt under os sagde det som en tavle, med huse og med kirketårne på. Og solen lyste i de hvide gavle. Det var så smukt, det kan I vel forstå. Jeg kunne kende alle smukke slotte, mens bier tænder fra min skolebog. Øjet løber lidt i vand, når man siger sit smukke land. Når man siger det hele sådan lidt fra året. Men øjet løber lidt i vand, når man siger sit smukke land. Når man siger det hele sådan lidt fra året.